lelo na yebisa na lemi ah lelo na yebisa bakotelinga ndokyo bombo na nganye baby na mokili baninga bamone linganye saki bamoni na limwe na mokili baninga bomitu na tevo bayininganye ah nakotuna banganga basambela nganye ah oyonga nalinga bayina yebo lelo nalembi ko banda na baninga basambwisi nganye Saki bomoni na limwe na mokili baninga bomitu na tembo bayininganye nalinga kaye minyo na banga kakoye bise panya bato esala kanga ipasyo polinga kanga tembo tina nalinga kasi ambala oyo elekelinga inzoto Aniyo mo, anina linga, moni yoko moni sanga ipasyo. Moto yoko ndi melakaye, ye akotongo kobiso na bato. Alinga kase amona, gana yo tango nyoso matata. Motema na ye yandokyo, mezongi saye sima wopasyo. Kanga tevotina Nalinga kasi ambala